wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 10 sekund temu minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. W pierwszym tygodniu kwietnia powróci sprawa reformy sądownictwa w Polsce. Ma być poruszana podczas spotkania unijnych ministrów, dowiedziała się nasza korespondentka. Będą kontrole szpitalnych oddziałów ratunkowych na Śląsku. 200 milionów złotych mogą dostać uczelnie na likwidację barier architektonicznych. Reforma sądownictwa w Polsce znów tematem spotkania unijnych ministrów. Jak dowiaduje się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, unijni ambasadorowie zdecydowali, że ta sprawa powinna pojawić się w programie Narady Ministrów do Spraw Europejskich 9 kwietnia. Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Więcej szczegółów zna Beata Płomecka. Z moich ustaleń wynika, że nie zdecydowano się na zorganizowanie oficjalnego wysłuchania. Zaplanowano natomiast podsumowanie dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą i bieżącą ocenę sytuacji. Ale sprawa powraca. Tego tematu nie było na spotkaniu ministerialnym w tym miesiącu, 19 marca, bo Rumunia, kierująca pracami Unii, uznała, że nie ma nowych elementów w porównaniu z dyskusją z lutego o polskiej reformie sądownictwa i postępowaniu w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Ale już wtedy przewidywano, że temat powróci w kwietniu. Niektórzy unijni dyplomaci mówili mi, że dyskusja może być upolityczniona, bo odbywać się będzie miesiąc przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale byli też tacy, którzy uważali, że nikt przed wyborami nie będzie się narażał właśnie na zarzut upolitycznienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Beata Płomecka usłyszała od jednego z unijnych dyplomatów, że zmiany w kwietniowym programie unijnej narady raczej nie są już spodziewane. Jedyne, co mogłoby je wymusić, to Brexit. Może bowiem zapaść decyzja o specjalnym szczycie 10 kwietnia. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby skontrolowano szpitalne oddziały ratunkowe na Śląsku. Ma o to zadbać wojewoda. To jest reakcja na informację o tym, co wydarzyło się na Izbie Przyjęć Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Zmarł tam 39-letni mężczyzna, który na SOR-ze czekał 9 godzin. Rodzina zarzuca lekarzom, że zaniedbali sprawę. Dyrekcja szpitala odpiera te zarzuty. Wiadomo już, że będą kolejne badania, bo sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Media informowały w ostatnim czasie także o sprawie 20-letniej pacjentki w szpitalu powiatowym w Zawierciu, która została przeniesiona z SOR na oddział dopiero, gdy jej stan bardzo się pogorszył. Również o przypadku 86-letniej kobiety, która w ciężkim stanie po napadzie padaczkowym trafiła do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Według rodziny spadła ze szpitalnego łóżka i leżała niezauważona przez kilka godzin. Dodajmy jeszcze, że kontrolę na Śląsku prowadzi już także Narodowy Fundusz Zdrowia. 200 milionów złotych na likwidację barier. Tyle mogą dostać uczelnie, żeby ich oferta była bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. To jest program realizowany przez dwa ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Inwestycji. Szkoły, żeby zdobyć pieniądze, muszą wziąć udział w konkursie. Jedna uczelnia może otrzymać maksymalnie 15 milionów złotych. Jak mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, szkoły mogą przeznaczyć pieniądze na przykład na likwidację barier architektonicznych. Żeby można było swobodnie wejść, poruszać się, korzystać z infrastruktury, która jest na uczelniach. Jak dodaje wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Miller, w ramach dofinansowania uczelnie mogą też dostosować zajęcia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Prezentacje multimedialnych, urządzeń, które pozwalają na czytanie tego, co się znajduje na ekranie, dostosowania stron internetowych czy systemów informatycznych do obsługi studentów przez internet. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 28 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 123 tony darów i pomoc dla ponad 7 tysięcy dzieci. Radio Lublin podsumowało: pomóż dzieciom przetrwać zimę. W pomoc włączyło się ponad 5 tysięcy wolontariuszy. Mówi jeden z nich, Waldemar Dziedzic, który odpowiadał za przyjmowanie darów. Pierwsze dni były niesamowicie ciężkie. Nie spodziewaliśmy się takiego ogromu rzeczy, które dotrą do magazynu. Także no, czujemy się spełnieni, że wszystko to, co udało się zrobić, na czas trafiło do potrzebujących. Dodajmy, że dary zbierało prawie 400 sztabów w 9 województwach, a trafiły one także do osób starszych i niepełnosprawnych. Są zarzuty za prowadzenie nielegalnych salonów gier na automatach w Koszalinie. W tej sprawie w całym kraju zatrzymano w sumie 22 osoby. Podejrzeni usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych dotyczących uczestniczenia w procedurze urządzania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej gier hazardowych bez zezwolenia. Sprawcom grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie. Mówiła Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Zatrzymani byli serwisantami nielegalnych urządzeń. Przeszukano też mieszkania i lokale, których używali. Czynności, które zostały przeprowadzone, objęły również przeszukania 140 miejsc na obszarze 8 województw, w tym pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, miejsc prowadzenia przez podejrzane działalności gospodarczych oraz miejsc przechowywania przez nich dokumentacji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. U nas teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 17.30. Na informacje sportowe dłużej Państwo czekać nie muszą. Studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Nareszcie rusza dawno zapowiadana budowa ośrodka treningowego warszawskiej Legii. Wczoraj podpisano dokumenty przekazujące plac budowy koło Grodziska Mazowieckiego generalnemu wykonawcy. Prezes Legii Dariusz Meduski wreszcie spełnia swoje marzenia. To jest projekt, który rzeczywiście dla mnie od samego początku był projektem strategicznym, fundamentalnym, który ma zmienić Legię. Także to jest jedna z tych nóg, na których musimy stać, żeby osiągnąć wyniki sportowe, które wszyscy od nas oczekują. Oczywiście nie stanie się to od razu, ale gdzieś tam w Ajaxie i w Sportingu i w różnych innych miejscach, które dzisiaj osiągają sukcesy sportowe, ktoś kilkanaście lat temu postawił właśnie na infrastrukturę i na szkolenie młodzieży i dzisiaj te kluby dzięki temu są gdzie są, a my jesteśmy gdzie my jesteśmy. No tak, wiemy gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o udział naszych klubów w europejskich rozgrywkach. Za kilka dni Legia przejdzie poważny egzamin jeszcze na krajowym podwórku. Oto w niedzielę na wyprzedanym stadionie przy ulicy Reymonta mistrzów Polski sprawdzi Wisła Kraków. Prezesa Mioduskiego martwią kontuzje piłkarzy pierwszego składu, Nodzia i Wesowicia. Mamy zmartwienia, no bo naszych dwóch podstawowych zawodników odniosło kontuzję, także ten głębie, którą mieliśmy na skrzydłach, nie będziemy jej mieli po prostu i mam nadzieję, że to nie potrwa tak bardzo długo. Dzięki Bogu wygląda, że te kontuzje nie są aż tak poważne, jak wyglądało na początku, ale cały czas pewnie przez najbliższe dwa mecze nie będzie można ani Dominika, ani Weszo liczyć. Mecz Wisła-Legia w najbliższą niedzielę od godziny 18. Nasi laskarze przegrali z Japonią 0-3 w meczu Pucharu Sułtana w hokeju na trawie. Ten turniej odbywa się w Malezji. To niestety czwarta porażka Polaków w tym turnieju. W piątek zagramy z Indiami? Raczej nie liczyłbym na sukces. Dla naszych hokeistów udział w Pucharze Sułtana to ważny etap przygotowań do czerwcowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. Ten turniej zostanie rozegrany w Indiach od 6 do 16 czerwca. Sensacja w Miami. Pierwsza rakieta świata. Nowak Djokovic przegrał mecz z Roberto Bautistą Agutem i nie zagra w ćwierćfinale. Awansował Hiszpan, który trafia na Amerykanina Johna Isnera. O półfinał zagrają reprezentujący Kanadę Denis Szapałow z Amerykaninem Tiafoe. W ćwierćfinale jest także 18-letni Felix Auger-Aliassime. Kanadyjczyk, który w trzeciej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, wygrał z Gruzinem Basilaszwilim 7-6-6-4, a jego następnym rywalem będzie Chorwat Borna Coric. Co u pań? Brytyjka Ashley Barty zmierzy się ze stonką Anet Kontwajt, to będzie już półfinał. W pozostałych meczach ćwierćfinałowych Rumunka Simona Halep zagra z Chinką Qiang Wang, a Czeszka Karolina Pliszkowa ze swoją rodaczką Marketą Wondruszową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Michale, słyszałeś kiedyś o czymś takim? Może powstał, może nie zauważyłem. Jakiś taki tomik poezji futbolowej, gdzie się zbiera w jednym miejscu wszystkie te niesamowite określenia, których piłkarze, komentatorzy życia piłkarskiego używają, jak na przykład jest. Głębia na skrzydle, prawda? Tak, tak, nasza głębia na skrzydle. Tak. Wydaje mi się, że jest taka publikacja, tak? Gdzie a różnego poszuka. Rodzaju powiedzenia, zwłaszcza komentatorów sportowych. Bo jest z czego wybierać. No. Może Państwo znają i pamiętają jakieś takie publikacje, zechcieliby podpowiedzieć. 227@zd.polskieradio.pl. Będziemy zobowiązani. Trzy słowa o pogodzie. Jeszcze jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na Podhalu, nawet deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia od północy kraju te opady będą zanikać. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, około 10 ma być w centrum. Najcieplej plus 12 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Daria Zawiałow w programie Trzecim Polskiego Radia. Słowo na temat folii i opakowań plastikowych. Jeśli chodzi o foliowe worki, rzeczywiście jest problem. Natomiast problem butelek typu PET po wodzie mineralnej, wydaje się, że nie ma co wyważać otwartych drzwi. Trzeba się zorientować na zasadzie konsultacji, wymiany, jak to jest w Niemczech. To się nazywa Pfand, jest to kaucja, gdzie po zwrocie, idąc do sklepu z pustą butelką, dostajemy zwrot powiedzmy 10 do 15 centów za butelkę. Co by się stało, gdyby u nas każda butelka była właśnie z taką kaucją i oddając te butelki puste do sklepu, kupując nowe, byśmy zyskali powiedzmy 10 groszy na butelce. To by wiksyty i owce całe, tylko trzeba się dogadać, nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Handlu, a trzeba rozmawiać, sama nie przyjdzie. Ja panu, szanowny słuchaczu, powiem właściwie tylko jedno. Pełna zgoda. Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek w każdej sprawie cały czas. Czekamy na głosy w sprawie zastępowania na przykład toreb foliowych, a być może, proszę państwa, w ogóle rezygnacji z tego rodzaju, no właśnie, zabezpieczania owoców, warzyw na przykład, kiedy wracamy do domu po zakupach. Proszę dać znać, jak państwo do tego podchodzą. Zmieniamy temat. Ukraińscy uczniowie na tropie fake newsów. Nastolatkowie z klas 8 i 9 uczą się, jak rozpoznawać dezinformację i propagandę obecną na co dzień w ukraińskich mediach. Lekcje organizują eksperci z międzynarodowej organizacji IREX przy współpracy z ambasadami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia są prowadzone w 50 różnych szkołach. Co ciekawe, ukraińskie uczennice dużo lepiej radzą sobie z analizą informacji i demaskowaniem fake newsów niż ich klasowi koledzy. Program będzie stopniowo trafiał do kolejnych szkół. Na razie udało się nim objąć kilkanaście tysięcy osób, mówi Mehri Drukman z ukraińskiego oddziału organizacji IREX. Gdy startowaliśmy z naszym projektem, szukaliśmy różnych szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów. Odkryliśmy, że większość takich programów nie odnosi się do wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj. Nie ma w nich mowy o tym, jak radzić sobie z dezinformacją i propagandą. Dlatego postanowiliśmy stworzyć coś swojego. Udało nam się dotrzeć do 15 tysięcy Ukraińców i pokazać im, jak weryfikować opinie różnych ekspertów, analizować filmy i zdjęcia, dostrzegać cenzurę i mowę nienawiści oraz jak rozpoznać, czy ktoś próbuje wpływać na ich emocje. Czy Ukraina jest pierwszym państwem, w którym w szkołach są prowadzone takie lekcje? To nie jest problem jedynie Ukrainy. Adam Lelonek z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Takie działania są podejmowane w państwach skandynawskich, m.in. w Szwecji czy w Finlandii, gdzie na etapie już edukacji przedszkolnej dzieci uczone są krytycznego myślenia i krytycznego podejścia do źródeł i są pisane bajki, które uczą dzieci już od tego wieku. Ucząc ludzi docierania do informacji, których nie podają media, Katia Wogt z organizacji IREX. Tworzymy większe zapotrzebowanie na rzetelne informacje, dlatego staramy się dotrzeć przede wszystkim do osób, które codziennie mają kontakt z mediami. Dlaczego to akurat uczennicom łatwiej było wykryć fake newsa? Fake news czy kłamstwo jest to pewna niezgodność, niespójność, czegoś z czym. Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Więc oczywiście no, nie istnieje w mózgu kobiety takie miejsce, że robimy, przyciskamy i to jest prawda miejsce odpowiedzialne za wykrywanie kłamstw, ale jednak to, co u kobiet rzeczywiście funkcjonuje lepiej niż u mężczyzn, to komunikacja pomiędzy półkulami. Czyli można powiedzieć, że ponieważ jedna półkula jest bardziej emocjonalna, druga werbalna, w związku z czym kobiety częściej wykorzystują emocje do tego, żeby przetwarzać informacje. Jest potrzeba zwiększenia działań edukacyjnych na etapie szkoły podstawowej lub szkoły średniej, żeby uczniowie przechodzący na studia miały tą podstawową wiedzę, jak korzystać z informacji, ponieważ pewne niebezpieczne tendencje czy mechanizmy mogą oddziaływać w sposób znaczący nawet na ocenę rzeczywistości. Ukraina jest kolejnym z państw, które podejmuje tego typu działania, natomiast one są potrzebne na całym Zachodzie. I to jest ta tak zwana kobieca intuicja? Ja nie wiem, co to jest kobieca intuicja. W ogóle intuicja jest naukowym zjawiskiem i polega na tym, że mamy wiedzę latentną, czyli ukrytą. Ta wiedza jest, natomiast my czasem tracimy dostęp do tej wiedzy. Ale jeżeli chcemy uprościć, możemy nazwać to intuicją. Organizacja IREX chce do 2021 roku wprowadzić swój program do ponad 650 szkół w Ukrainie. A oto dlaczego w obszarze że wykrywania fake newsów kobiety mają przewagę nad mężczyznami. To interesujące zagadnienie, państwo przyznają, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, 18 minut po 17. Pora głową czysta, sługa nieba, sparta tylko o wierzchołki wzgórz. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa, pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich giną w dali jak po obłoku ptak. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. Zawsze można na państwa liczyć, kiedy ktoś powie A, to państwo mówią B, tak żeby naświetlić problem z drugiej strony. 2, 2 i 7 trójek. Ja w sprawie tych torebek foliowych dzwonię. Chciałem przypomnieć, zwrócić uwagę, że torebki papierowe są tylko trochę lepszą alternatywą, ponieważ potrzeba do nich również dużo energii, żeby wyprodukować. Potrzebne jest cięcie drzew, także jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest naprawdę to, pani w reportażu wspomniała, przynoszenie własnych torebek materiałowych, firanek, czegokolwiek, pudełek, słoików i w ten sposób naprawdę możemy rozdziałać. Myślę, że to jest bardzo łatwe i nikt nie oczekuje od nas, że nagle przestaniemy zupełnie używać jakichkolwiek torebek, ale jak każdy zrobi jeden kroczek, to będziemy troszkę mniej plastiku zużywać. Także ja już to robię i życzę powodzenia i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. A poza tym, czy zawsze trzeba używać opakowania, na przykład kiedy kupujemy w hipermarkecie, dajmy na to banany, prawda? Trzeba samemu zważyć, wyskakuje naklejka, żeby nakleić jaka waga, a potem szyka się jaka cena, to przecież nie musi to być w takiej foliowej torebce. Można cenę na banana nakleić i nic się złego nie wydarzy. 22 minuty po 17 w studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór, dzień dobry. Który używa foliowych torebek, czy nie używa? Używa, niestety używa. Używa foliowych torebek, to dzisiaj Ernest Zozuń zmieni postępowanie. Ale używam, dobrze? Foliowych torebek wielokrotnie. Wielokrotnie tych samych? Tak. To pan się przerzuci na przykład na płócienne i wtedy będzie i estetycznie, i chyba jakoś tak... Nie naprawdę. Zawsze się da, ale postaram się. Zobowiązany publicznie, 17.22 minęła, to teraz tematyka międzynarodowa. Zapraszamy do Trójki. A tematyka międzynarodowa dziś wokół Tybetu, bo to już 60 lat mija, odkąd Dalaj Lama musiał z Tybetu do Indii uciekać. 60 lat też mija od powstania krwawo stłumionego przez władze chińskie w Tybecie. Ja tak mówię a negatywnie o władzach chińskich, a władze chińskie mówią, że ci, którzy tak mówią o tym, że w Tybecie dzieją się rzeczy złe, po prostu są oczarowani Dalaj Lamą. To znaczy, że ja też jestem oczarowany Dalaj Lamą. No, na to wychodzi. A moim gościem jest dzisiaj Rafał Tomański, Business Insider Polska. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, przepraszam, że tak się wyrwałem wcześniej. Mhm. No to jak z tym Dalaj Lamą? Oczarował cały świat, mówiąc o tym, że w Tybecie źle się dzieje? Na to też tak wygląda i oczywiście zdaję sobie sprawę, że zaraz podniesie się krzyk, że Tybetu należy tylko bronić przed Chinami i nie można złego słowa na niego powiedzieć, bo jest oczywiście ogromnie ciśnięty przez cały Pekin i ta zmasowana machina, która od 6 dekad naprawdę tam działa i zrobiła wiele złych rzeczy. Ale warto też zdawać sobie sprawę z tego, że Tybet wcale nie jest taki, jak nie był taki, bo teraz jaki jest, no to mniej więcej można zobaczyć z tego przekazu, który dzisiaj poszedł w świat, bo tak. Dzisiaj Chiny, dlaczego się spotykamy dzisiaj? Bo dzisiaj Chiny opublikowały białą księgę na temat tego, co przyniosło 60 lat w Tybecie, kiedyś był film 7 lat w Tybecie, na podstawie wrażeń i osobistych wspomnień austriackiego himalaisty Heinricha Harrera, który uczył, no w pewien sposób był takim mentorem i też nauczycielem, takim oprowadzaczem, przewodnikiem po świecie dla młodego Dalaj Lamy, tego samego, który jest do tej pory. I w filmie było 7 lat w Tybecie, my mamy 60 lat chińskiej obecności w Tybecie i teoretycznie według tego, co Pekin mówi, zmieniło się wszystko na korzyść, bo kiedyś Tybet był biedny, zacofany. Rządził feudalizm w nim, wszelkie takie uzależnienia. Teraz mamy postęp i dobrobyt. I tych liczb moglibyśmy cytować i cytować. Jutro, tutaj mam przed sobą książkę Roberta Stefanickiego, co warto podkreślić, to jest bardzo dobra pozycja, Czerwony Tybet, jakby ktoś chciał wiedzieć więcej o Tybecie i naprawdę zgłębić to, czego my nie omówimy w 5 minut, to jutro, 28 marca, od 10 lat jest w Chinach święto, które nazywa się Dzień Emancypacji Niewolników, które się obchodzi właśnie ku pamięci tego, co się wydarzyło 6 dekad temu, kiedy komunistyczna partia weszła do Tybetu. Według Pekinu, jak weszła, to poza tym, że już nie wyszła, to wszystko jej wychodziło. I wychodziło właśnie to emancypowanie. To, że naród, który był kiedyś bez wolności, stąd mowa o emancypacji niewolników, no tak. Bo uznano, że lamowie, mnisi, buddyjscy byli taką kastą skorumpowaną, leniwą i próżną, która miała życie ludzkie za nic. No taki jest przekaz Pekinu, ale tak naprawdę trochę tak było. To nie jest tak, że partia ma tylko błędne przekonanie o sobie. Trochę tak było i rzeczywiście życie ludzi w Tybecie niewiele znaczyło wcześniej. Ale na przykład to, co myślimy, to w jaki sposób myślimy teraz o Tybecie. Czyli na przykład, że to jest kraina pełna ekologii i takiego spojrzenia, które towarzyszyło od wieków. To, że to jest kraina wielkiej szczęśliwości i tego jednolitego pokoju, który jest zakorzeniony w głębi ludzi. Jest obrazem, który został stworzony po tym, kiedy komunistyczna partia weszła, Dalaj Lama wyszedł, uciekł za granicę do Indii i tam do tej pory przebywa. I bardzo łatwo taki mit, no może nie obalić, ale jakby przywrócić do rzeczywistości, czyli do takiej równowagi, bo na przykład Jeżeli Tybet był zacofany i nie było w nim przemysłu, jak można mówić, że był to kraj ekologiczny, kraina ekologiczna. No nie można było żyć inaczej wśród jaków, gór i jak ekologicznie. Słońca, jak ekologicznie. Tak. Więc ale rozpływamy się nad taką ideologią, takim wspaniałym Tybetem z legend, ale organizacje broniące praw człowieka mówią o drastycznym łamaniu praw człowieka w rejonie Tybetu. Chiny ograniczają dostęp turystom i osobom z zewnątrz do Tybetu. Chińczycy kontrolują wszelki przepływ informacji w Tybecie. No i to też niestety jest prawda, bo na przykład kilka tygodni przed tą rocznicą dzisiejszą, znaczy jutrzejszą, ale no dzisiejszym opublikowaniem raportu, pojawiła się informacja, która naprawdę mogła wywołać uśmiech, bo okazało się, że Pekin zabrania, ogranicza, ale głównie zabrania wjazdu do Tybetu w większości chętnych o to, no bo trzeba o takie, o możliwość wjazdu się postarać, ze względu na troskę o zdrowie tych potencjalnych turystów, obojętnie czy są dyplomatami, biznesmenami, dziennikarzami, czy no, zwykłymi ludźmi. Jest wysoko, 3600 metrów na starcie, grozi choroba wysokościowa. Lepiej nie narażać ludzi na chore serce i tak dalej. No. Mogą się jeszcze przy okazji dowiedzieć czegoś, co ich zdenerwuje na przykład. Wcześniej, nie daj Boże, zachorować. No właśnie. Więc no oczywiście to jest takie grubymi niśmi szyte z jednej strony i są tysiące stron napisane przez ludzi, którzy wycierpieli wiele od komunistycznej partii. Są świadectwa, akty samospalenia, których jednoznacznie nie potępia też Dalaj Lama i nie daje wytycznych, żeby tak nie robić, bo nie wypowiada się w tej sprawie, żeby nie robić. Po prostu uważa, że to są czyny smutne. Jest ogromnie naznaczona cierpieniem historia ludzi, którzy albo spędzili życie w obozach pracy, albo jeszcze w nich są i my wiemy od ich znajomych albo resztek rodzin. No dobrze, ale Tybet od tych 60 lat jest zadrą w relacjach Chin ze wszystkimi niemalże państwami na świecie, ale te państwa ostatnimi czasy przymykają oczy na tę zadrę, no i mimo właśnie, tej zadry. I właśnie też warto wiedzieć, jak wyglądała historia Tybetu wcześniej, może już nie tak dużo wcześniej, jak te czasy ekologii i wielkiego pokoju w krainie, która miała zwykłych ludzi za nic, no bo rządziła jedna grupa mnichów, więc wszystkich innych można było traktować jak nieistniejące istoty. Też trochę trudno mówić o jakimś pokojowym nastawieniu, z którym się rodziło. Ale na przykład w latach 50., kiedy Chińska Republika Ludowa była proklamowana w 49, teraz 1 października będziemy mieli 70. rocznicę powstania kraju, to zaraz na początku lat 50., kiedy fronty komunistyczne powstawały w Azji, i to nie tylko wschodniej, też południowo-wschodniej, Stany Zjednoczone szkoliły grupy Tybetańczyków, żeby tworzyć sobie tam partyzantkę prozachodnią, taką proaliancką, czyli antymaoistyczną. Owszem, szkolono ich, podobno szło to z trudem, bo Tybetańczycy źle posługiwali się pojęciami czasu i nie byli dokładni. Nie można było jednoznacznie na nich polegać, ale potem zostawiono ich samym sobie. Bo w 1972 roku Nixon pojechał do Chin i już nastąpiło wielkie zbliżenie. A potem świat zaczął robić interesy z Chinami. I już o Tybecie trochę nie warto było pamiętać. Rafał Domański, Business Insider Polska, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Ernest Zozuń, bardzo panowie dziękujemy. 17.30 zbliża się wielkimi krokami skrót najważniejszych informacji, a Artur Ewertowski. W najbliższym czasie rząd wyjaśni, jak zostaną przeprowadzone egzaminy szkolne, powiedziała o tym wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła, że uczniowie spokojnie mogą się do egzaminów przygotowywać, a rodzice mogą być spokojni. 10 kwietnia rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne. Kilka dni później egzaminy ósmoklasisty. Wcześniej jednak 8 kwietnia może dojść do protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Domaga się on 1000 złotych podwyżki. W poniedziałek ma jeszcze dojść do spotkania związkowców z rządem. Dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi zatrzymali dolnośląscy policjanci. Mieli oni sprowadzić do Polski 76 Filipińczyków, którym odebrali paszporty i zmuszali do pracy. Podejrzani działali jako pośrednicy. Poszukiwali obywateli Filipin, którzy chcieli pracować w Polsce, jednak wybierali osoby, które nie znały języków obcych. Po przyjeździe na Dolny Śląsk odbierali im paszporty i groźbami wymuszali pracę na gorszych warunkach. Zatrzymani mają 27 i 41 lat. Usłyszeli zarzuty. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia. W brytyjskiej Izbie Gmin będą wieczorem tak zwane głosowania orientacyjne w sprawie Brexitu. Po tym jak premier Theresa May nie zdołała przekonać posłów do poparcia jej wersji umowy z Unią Europejską, ci przejmują inicjatywę i zamierzają rozważyć szereg modeli brexitowych, w tym również drugie referendum, które mogłoby odwołać wyjście Wielkiej Brytanii. Głosowania mają pokazać, za jakim modelem Brexitu jest Izba Gmin, co pozwoliłoby na przełamanie politycznego impasu. Niewykluczone też, że żaden wariant nie będzie miał poparcia większości posłów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Cyfryzacja polskiej gospodarki nie jest możliwością, tylko koniecznością, tak uważają uczestnicy zorganizowanej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii konferencji o korzyściach płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii. Jak twierdzi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch, są takie obszary, w których Polska ma sporo do nadrobienia. Polska jest w grupie 6 krajów Unii Europejskiej, w których pracuje się najdłużej. Wynika to głównie z niskiej wydajności pracy, która z kolei jest związana ze słabym uzbrojeniem technicznym i niewielką skalą cyfryzacji polskich firm. Niska efektywność pracy w Polsce w porównaniu do innych rynków Unii Europejskiej zmusza nas do konkurowania cenami i powoduje, że zarówno praca, jak i kapitał jest w Polsce słabo opłacany. Przemysław Koch wskazuje też, że narzędziem, z którego Polacy chętnie korzystają, jest możliwość wysłania elektronicznie zeznania podatkowego. W tym roku z usługi Twój e-PIT skorzystało już około 3 800 000 podatników. Prawie połowa Polaków deklaruje, że ma problem z podstawową wiedzą finansową. Wynika z kolei z raportu przedstawionego podczas 3. Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Najsłabiej oceniana jest wiedza dotycząca cyberbezpieczeństwa, kredytów i pożyczek. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że z drugiej strony zdaniem bankowców stan wiedzy finansowej klientów banków stopniowo poprawia się. Gorzej natomiast stan tej wiedzy oceniają sami obywatele. 49% badanych stwierdza, że ich poziom wiedzy ekonomicznej jest bardzo mały lub raczej mały. Natomiast tylko 9% stwierdza, że jest duża lub raczej duża, natomiast 42% badanych stwierdza, że jest przeciętna. Dodajmy, 75% ankietowanych deklaruje, że bardzo dokładnie czyta lub stara się czytać umowy finansowe, ale 43% nie rozumie ich w całości. CD Projekt podsumował 2018 rok. Najbardziej rozpoznawalny polski producent gier z ich sprzedaży zainkasował 363 miliony złotych. Przełożyło się to na 109 milionów złotych czystego zysku. Wynika z opublikowanego dziś raportu. Cały rynek gier wideo tylko w ubiegłym roku wart był prawie 135 miliardów dolarów, czyli ponad 500 miliardów złotych. Najwięcej na gry wideo wydają Chińczycy i Amerykanie. A my do tematu gier wideo powrócimy dziś jeszcze w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dziś spadkiem głównych indeksów. Największy indeks największych spółek WIG20 notuje 0,42% straty. Szeroki indeks WIG zanotował 0,30% straty, a obroty wyniosły ponad 714 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,83 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,81 zł, a za funta brytyjskiego 5,03 zł. Jeszcze krótko o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Słabe opady deszczu na Podhalu i początkowo na północnym wschodzie. Opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach będzie padać śnieg. I przypominam o tym, że w centrum kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -1 na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trwa wielki wyścig po kupony na stacjach Orlen. Zawodnicy nie dają za wygraną, bo za każdym zakrętem czekają na nich dodatkowe punkty Witaj. Pobierz aplikację Witaj. Dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Rach, ciach, ciach. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17.36. Teraz będziemy Państwa odrobinę straszyć. Zapraszamy do Trójki. Cmentarz, opuszczony kościół, ciemny las. Dla nas to sceneria z filmu grozy, dla miłośników sów. Idealne miejsce do nasłuchiwania puchaczy, suweczek i puszczyków. W miniony weekend, proszę Państwa, łącznie w ponad 200 lokalizacjach w całym kraju odbyła się ogólnopolska Noc Sów. W wydarzeniu wzięła udział nasza reporterka Justyna Grabasz, która sów słuchała w Julianowie koło Rawy Mazowieckiej. Tutaj są takie choinki. I w tych choinkach siedziały mocno, mocno przyciśnięte do pni. Trudno je było dojrzeć. Pochukiwały cichutko. I ostatnio były tylko dwie, a zimą było ich 15. Wystarczyło sobie tu stanąć koło tego drzewa i obserwować tylko szum gałązek, pykanie w gałązkach i bezszelestny lot. A dzieci, czy wy wiecie, że tutaj są tylko uszatki? A dlaczego tak się one nazywają, jak myślicie? Bo mają uszy. Uszy każda sowa takie, ma. Takie uszy. A to nie są ich uszy. Jak myślicie, co to jest? No to są pióra. To są strawione części kości tych gryzoni. Tego nie mogą strawić. Tego nie mogą strawić. Tutaj jest jakiś pazur. Uszy, tą czaszkę. Nie wydłubuj tak na siłę. Noc Sów jako wydarzenie zaczęła się w roku 2011. Piotr Kamont, Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenia są organizowane przez osoby miejscowe, to są najczęściej ornitolodzy albo ptasiarze. Osoby, które znają teren, które wiedzą, gdzie sowy się odzywają, wiedzą, gdzie najłatwiej je usłyszeć, gdzie najłatwiej je zobaczyć i zapraszają inne osoby do tego, żeby razem te sowy podsłuchiwać, oglądać i się nimi zachwycać. Pierwszy raz byliśmy w Kaleniu, w parku przypałacowym. Puszczyk długo nie kazał czekać na siebie i później jeszcze odprowadzał pochukiwaniem. Mirosław Klimczak, przewodnik. Puszczyk jako zwierzę terytorialne, które broni swojego rewiru, słysząc udawane nasze głosy rywala, jakiegoś innego puszczyka, musiał sprawdzić, czy rzeczywiście opuszczamy jego rewir, czy nie. Dlatego za nami podążał, wiedząc, że gdzieś tam wśród tych ludzi na dole jakiś puszczyk może jest. Który się tam odzywa. Głos samicy puszczyka przypomina trochę taki głos zawiedzionej żony i gdyby to translatować na nasz ludzki, na pewnie krzyczała, że ta mysz była zdecydowanie za chuda. Fantastycznie będzie, kiedy oni już będą latać i wolać ją, żeby ona ich karmiła. Tak, co? Fantastycznie. Mimo, że noc sów już za nami, nadal możemy nasłuchiwać sowiego pochukiwania, a ich okres lęgowy trwa jeszcze do połowy kwietnia. Zatem proszę słuchać nie tylko Trójki, ale także sów. Może przy okazji, może warto i można połączyć jedno z drugim. Tu program trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 18. To być może zamykając już temat opakowań, mówiliśmy o tym, że foliówki to niekoniecznie, że papierowe to też, no tak średnio ekologicznie, bo to wody na przykład dużo zużywa, to może takie rozwiązanie? Uważam, że najlepszą metodą jest lenistwo, dlatego że, panie redaktorze, zauważyłem jedną rzecz. Jeżeli ja sobie biorę do samochodu dwie skrzynki składane, no owszem plastikowe, ale służą mi już od kilku lat, ja je sobie zabieram, wkładam do koszyka, po czym przy kasie w momencie, kiedy wyłożę zakupy, wkładam je sobie do tego samego koszyka, z tego koszyka wykładam do auta i już nic więcej nie muszę robić. Powiem więcej, w domu, kiedy z garażu muszę zanieść sobie na blat kuchenny, też noszę w tym koszyku i od wielu, wielu lat nie używam reklamówek. Polecam to wszystkim, tą metodę, bardzo prosta metoda i metoda wręcz dla ludzi leniwych. Bardzo dziękujemy za wszystkie te propozycje. Państwo są naprawdę kreatywni w kwestii tego, jak można zastępować, czym można zastępować jednorazowe foliówki. No, głównie chyba chodzi o to, żeby po prostu używać czy to toreb, czy to, jak słyszeliśmy przed momentem, nawet plastikowych skrzynek. No właśnie, używać ich wielokrotnie.

nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, wczoraj przyjętymi przez Parlament Europejski. No i sporo kontrowersji przepisy wzbudzają, ale też jest jedna ciekawa rzecz, którą zaznacza, którą przekazuje nam Frankfurter Allgemeine Zeitung, niemiecka gazeta, która mówi o tym, że podobno wczorajsze głosowanie w sprawie akta to taki deal, taka umowa, taki handel, jakiego dokonały między sobą Niemcy i Francja. Czy panowie dają wiarę tym rewelacjom, pan Andrzej Gorlewski? Czy to jest ta dyrektywa, która została przegłosowana przez posłów w Parlamencie Europejskim, była wypracowywana bardzo długo. Ja przypomnę, że chyba i początki pracy były, Komisja Europejska zdecydowała o tym 3 lata temu. Więc to, że jak to powiedział klasyk, różni szatani byli przy tym czynni, to jest oczywiste. Głosowali europosłowie, ale wcześniej pracowali nad tym ministrowie z różnych krajów, z różnych, czyli z 20 ciągle 8 krajów Unii Europejskiej. Różne były kompromisy. Taki kompromis polityczny też mógł zostać zawarty. To mamy jednoźródłowe informacje. Ale tak samo musiały zostać zawarte kompromisy pomiędzy twórcami, którzy oczekują, że te nowe przepisy, które zostaną wprowadzone potem w krajach członkowskich, sprawią, że na przykład ktoś, kto publikuje ich piosenkę czy film na YouTubie, będzie musiał także, czy platforma, która to publikuje, będzie musiała zapłacić mu tantiemy. Więc to też była strona tego kompromisu. To samo wielkie amerykańskie koncerny, które korzystają też z tego, że publikowane są różnego rodzaju treści na ich platformach, też będą musiały podzielić się zyskami. Więc mi się wydaje, że ten wątek w niemiecko-francuski jest jednym z wielu, dlatego, że to jest kompromis pomiędzy, no, w tym przypadku prawie, że milionami różnych osób czy środowisk. No ale co ciekawe, ten kompromis, czy ta umowa miałaby dotyczyć takiej wymiany, no, my wam akta, a wy nam Nord Stream 2. Panie Wojciechu, możliwa taka umowa? Na pewno Niemcy wykorzystują swoją siłę w Unii Europejskiej do tworzenia parasola ochronnego wokół rosyjskiego projektu Nord Stream 2 i chociaż mówią, że jest to przedsięwzięcie ekonomiczne, to zapewniają mu wsparcie polityczne, nie tylko ekonomiczne, w postaci dofinansowania ze spółek powiązanych z rządem także. Więc możliwe, że doszło do takiego układu. W tym momencie ACTA 2, tak zwana, czyli ta regulacja, która ma chronić prawa autorskie, jest stawiana na równi z Nord Streamem drugim i tutaj też, tak jak mówił pan profesor, różni szatani mogą działać, żeby właśnie skleić ze sobą te sprawy. Dyskusja o prawach autorskich to jedno i tutaj Niemcy rzeczywiście przez chwilę wydawali się odchodzić od stanowiska na przykład wydawców niemieckich, którzy są za tą regulacją, ale okazało się, że na końcu popierają te regulacje. Natomiast inną całkiem dyskusją jest Nord Stream 2, w którym stanowisko Niemiec jest niestety jasne, niestety niekorzystne dla całej Unii Europejskiej, no bo broni tego projektu, który przez Komisję Europejską został uznany za niezgodny z interesami wspólnoty. Ale czy zarówno Niemcom i Francuzom taka wymiana, taki handel byłby potrzebny? No bo czy Niemcy faktycznie mieliby się obawiać, że Francuzi mogą zablokować Nord Stream 2? No i w drugą stronę, czy też Francuzi, którzy byli gorącymi zwolennikami wprowadzenia tych nowych przepisów dotyczących praw autorskich, mogliby spodziewać się, że Niemcy staną, jak to się mówi kolokwialnie, okoniem i zablokują tą inicjatywę. Znaczy, ja przypomnę, no, że Unia Europejska to jest taki projekt, gdzie na końcu jest, mil lub bardziej w cudzysłowie, zgniły kompromis. I na tym polega właśnie to też piękno tej Unii Europejskiej, że to nie jest tak, że na granicy któregoś z krajów stają żołnierze i grożą wejściem, jeśli coś się nie wydarzy, jeśli czegoś rząd nie postanowi. Tylko po prostu politycy przy mniej lub bardziej otwarcie muszą się ze sobą porozumiewać. Mi się wydaje, że ta gorączka związana z tą dyrektywą o prawie autorskim, która nazywana jest ACTA 2, obecnie ma taki, czyli też polityczny kontekst, no bo wiele środowisk jest politycznych zainteresowanych tym, żeby mobilizować część wyborców przed akurat europejskimi wyborami. Mi się wydaje, że później, kiedy ta gorączka przedwyborcza zniknie, kiedy minister kultury na przykład w Polsce będzie musiał tą ustawę, tą rekomendację wprowadzić do polskiego prawa. Myślę, że inaczej innych argumentów usłyszymy i będzie on za tym, żeby to wprowadzić, żeby muzycy czy filmowcy też korzystali z tego. Ja przypomnę, no, też, że na przykład Niemcy i Francja, które teraz jeszcze silniej nadają ton w Unii Europejskiej, mają wiele częściowo wspólnych, a częściowo sprzecznych interesów. Teraz jest na przykład głośny spór bardzo o eksport broni. Niemcy by nie chcieli, czy na razie nie chcą, żeby eksportować broń na przykład do Arabii Saudyjskiej. Francuzi chcą na tym zarabiać, więc oni też w jakiś sposób muszą się porozumiewać. Też może być to, co też jak jedno ustępstwo kosztem sprawy, która pozornie nie ma z tym żadnego związku, na przykład jakiegoś budżetu, części budżetu w strefie euro. Więc na tym to polega. To są różne presje, różne tak zwane pakiety negocjacyjne. Do takiej paczki negocjacyjnej pakuje się różne tematy i czasami można, zresztą tak jest w amerykańskim kongresie, że dodaje się jakiś dodatek do ustawy. Nieraz Polska była profitentem takiej polityki i tak jest tak samo w Unii Europejskiej, więc to trudno mi się tutaj dziwić. Francja była wcześniej niechętna tej dyrektywie gazowej, czyli jakby otwarciu drogi do Nord Stream 2, no, ale czy na tyle niechętna, znaczy, dyrektywa gazowa nie otwierała drogi do Nord Stream 2. To był sposób na uregulowanie projektu i Francja, mając firmę na pokładzie projektu Nord Stream 2, teoretycznie mogłaby nie poprzeć tej dyrektywy, bo może ona nałożyć kaganiec regulacyjny właśnie unijny na ten projekt, może go nawet opóźnić. Nie wiadomo, jak to będzie i rzeczywiście ten kompromis, którego efektem jest dyrektywa gazowa, narzuca to prawo, ale jego sposób implementacji jest do zinterpretowania właśnie przez niemieckie urzędy, więc rzeczywiście Niemcom mogło zależeć na tym, żeby jakimś pakietem negocjacyjnym wymusić na Francuzach złagodzenie stanowiska, bo z kolei także Polska naciskała na Francuzów i były kontakty dyplomatyczne w tej sprawie, żeby tę dyrektywę przyjąć w ostrej wersji, która będzie tamować nadużycia Nord Streamu II, bo chodzi przecież o przepisy antymonopolowe, które chronią przed monopolistami takimi jak rosyjski Gazprom. Z drugiej strony, jeżeli wrócimy do akta, to też podkreśla się to, że jeżeli chodzi o Niemcy, to no, niemieckie wydawnictwa, chociażby Axel Springer, było tym wydawnictwem, tym, które chciało jak najbardziej, zależało im na tym, żeby te przepisy zostały przyjęte, mieli w tym swój interes. Znaczy ja na przykład też jestem twórcą, który pisze. Może nie narzekam specjalnie na piratowanie swoich dzieł w internecie. Jestem zadowolony, że to jest dystrybuowane. Ale wielu twórców ma z tym kłopot, że bez ich zgody gdzieś ta ich twórczość jest prezentowana. Nie mają z tego żadnych korzyści, ani finansowych, ani innych osobistych. Ten wielki koncern niemiecki, o którym pan mówi, prowadzi coraz większą ekspansję w internecie. Jego szef jest także aktywny w Dolinie Krzemowej, przy amerykańskich koncernach, jest w Radzie Nadzorczej jednego z nich. I z jednej strony to jest interes, żeby dziennikarze, czy te treści, które są publikowane, były pod jakąś kontrolą wydawcy. Z drugiej strony chce, żeby te platformy zarabiały. Na przykład z punktu widzenia na przykład naszych słuchaczy, czyli czytelników też różnych mediów, są różne platformy, gdzie mogą znaleźć przegląd prasy na przykład, gdzie są bardzo dokładne opracowania przeglądu prasy. To jest cała treść na przykład wywiadu, główne wątki artykułu jakiegoś dziennikarza, który dłużej pracował. Jest link do oryginalnej publikacji. No i teraz jest pytanie, czy to jest zgodne powiedzmy ze zwyczajami, bo zgodne ze prawem to za jakiś czas nie będzie, dlatego że ten cytat będzie musiał być znacznie krótszy. Tak, żeby to omówienie nie zastępowało oryginalnej treści, żeby jednak kierować do miejsca, gdzie ten dziennikarz poniósł, gdzie ten wydawca poniósł jakieś koszty, żeby u niego odczytać ten artykuł, ewentualnie wykupić subskrypcję. Więc to jest interes ich środowiska, które pracuje. Mamy kłopot z dziennikarstwem, bo redakcje mają coraz mniej środków, coraz mniej płacą, więc to jest sposób, żeby to w jakiś sposób uregulować. Inny przykład, to jest związane na przykład z przewozami taksówkarskimi. Akurat tutaj polski rząd się, czy część polskich polityków związanych z rządem się oburza, że amerykańska platforma zabiera pieniądze polskim taksówkarzom. To wygląda trochę podobnie, tylko już nie chodzi o teksty, dzieła muzyczne czy filmowe, tylko o to, że duża część zysków wędruje za usługi w Warszawie, wędruje najpierw do Holandii czy do Ameryki, a dopiero potem część z nich wraca do Polski. No właśnie, bo jeżeli chodzi o odbiór Akta 2, to jest dosyć podział jasny, spolaryzowane bardzo są te opinie. Jedni uważają, że to jest koniec internetu, wprowadzamy cenzurę, drudzy mówią, że wreszcie skończymy z tym, mówiąc kolokwialnie, dzikim zachodem w internecie. Kto ma rację, panowie? No ja uważam, że dziki zachód został uregulowany. Tak tak samo internet będzie regulowany, bo jest to sfera, w której dochodzi do pewnych nadużyć, czy to do naruszenia praw autorskich. I tutaj też jako twórca treści w internecie chciałbym, żeby to, co ja napiszę, mogło być zacytowane, ale w taki sposób, który na przykład nie pozbawia mnie kliknięć, bo przecież mój portal z tego żyje, że ktoś przeczyta u mnie artykuł i potem wyświetli się na przykład reklama, więc to jest kwestia uczciwości. Mamy do czynienia także z fake newsami, mamy do czynienia z przekłamaniami w internecie, no i trzeba znaleźć na to jakąś odpowiedź. Można się spierać o to, jak to uregulować, ale jakaś regulacja musi się pojawić, no bo dziki zachód kończy się tym, że przyjeżdżają Indianie i podpalają nam miasto na przykład, albo kowboje kradną krowy, więc trzeba coś z tym zrobić, musi się pojawić szeryf, który jakoś to rozstrzygnie, a w Unii Europejskiej takim szeryfem ma być Komisja Europejska. Nie żyją? Znaczy mamy na przykład do czynienia z różnymi sposobami na regulację internetu. Niedawno, i to nie dalej niż chyba tydzień temu, w Rosji doszło do regulacji internetu, gdzie będą karane treści, które ośmieszają władzę lub rząd. W Polsce mówiliśmy na przykład przed tą regulacją, na którą zdecydował się wczoraj Parlament Europejski, że na przykład te nowe przepisy mogą uniemożliwić na przykład publikację memów, czyli tych satyrycznych zdjęć z podpisami. Był taki moment jesienią, kiedy rzeczywiście tak to mogło wyglądać. W tej wersji, która została wczoraj przyjęta, tego nie ma. Więc to nie jest tak, no, że nie będzie można się śmiać z jakiegoś czy polityka, czy jakiegoś twórcy używający części jego utworu na przykład, czy części jakiegoś oficjalnego zdjęcia. To nie będzie możliwe. Więc o tej cenzurze nie można mówić. Moim zdaniem ten spór jest trochę taki, trochę jest nadmiernie wykorzystywany, czy sztucznie tworzony, dlatego że widzimy, tak jak już wspomniałem, te interesy polityczne niektórych środowisk, bo politycy chcą się tutaj jakoś wyprofilować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, chcą zaistnieć. Z drugiej strony wielkie amerykańskie koncerny chcą pozostawić tak jak było, czyli bez żadnych regulacji. I to świadczy o tym, że na przykład szefowa YouTube'a wzywała YouTuberów do tego, żeby protestowali, żeby swoich fanów wzywali do tego, żeby protestować u europosłów, żeby zablokować tą ustawę. Więc widać, że to nie jest tak, że to jest taki interes jakiejś społeczności, tylko to jest interes też wielkiego biznesu. Tak, do tego sporu rzeczywiście przyczepiają się wolnościowcy na przykład, którzy twierdzą, że to jest zamach na wolność w internecie, że nie będzie można krytykować władzy, że właśnie przepisy będą przybierały totalitarny charakter. Natomiast chodzi przecież o ochronę praw autorskich w sytuacji, kiedy mamy największe media w Polsce, mogą to być też media radiowe, na przykład portale związane z radiem, które podają jakąś informację i ona jest czytana na przykład na jakimś agregatorze zewnętrznym w ogóle z innego kraju, który zarabia pieniądze właśnie na tym, że jest czytany i nikt już nie trafia potem do docelowej strony, która właśnie opublikowała te informacje, ona nic z tego nie ma i ktoś żeruje na jej pracy, więc chodzi o to, żeby te relacje stały się uczciwe, ale przy wyborach do Parlamentu Europejskiego przeciwnicy Unii Europejskiej, przeciwnicy jakichkolwiek regulacji, zwolennicy polexitu, którzy opowiadają o tym, że Polska powinna wyjść w ogóle z Unii Europejskiej, mają kolejny duży temat, który pozwoli im zgromadzić poparcie i to w grupie docelowej, która jest dla nich najcenniejsza, czyli najmłodszych ludzi, którzy dopiero pójdą głosować, może nawet po raz pierwszy i dla nich rzeczywiście wolność w internecie to jest świętość nienaruszalna, a przecież nie chodzi o to, żeby tę wolność usunąć, tylko jakoś ją sankcjonować. Mamy jeszcze minutę do końca, więc zapytam o postawę naszych polityków, bo jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to oni głosowali przeciwko tej dyrektywie. Z kolei Platforma Obywatelska zachowała się ciekawie, bo jeszcze w piątek na Facebooku Platformy można było zobaczyć baner mówiący nie dla akta. Większość posłów poparła tę dyrektywę. No, Jerzy Buzek na przykład wstrzymał się od głosowania, powiedział, że to jest interes też jego bliskie osoby, pewnie miał na myśli córkę, która jest aktorką i która na pewno by chciała, żeby korzystać też z tych treści, które są publikowane w internecie. To być może są, no widać jak budzi to emocje, że są te sprzeczne środowiska. No, polski premier spotykał się z szefami Google'a i Apple'a, więc tutaj też jakoś widać było, że jakoś lepiej rozumie też interes tych firm. Tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki byli Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo. I Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub